السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے حدیث پڑھ لی تھی الابتلاء والی, تو اب اس کے کچھ معنی و مفہوم کو پڑھتے ہیں. شرح المفردات صفحہ نمبر 86. پہلا لفظ ہے ابتلاء فلانن, جس کا مطلب ہے امتحانہ, یعنی المصدر اس کا مصدر ہے ابتلاء, ابتلاء یبتلی ابتلاء, تو ابتلاء کا مطلب امتحان. پھر ہے البرس, برس یہ لفظ بھی آیا حدیث میں, تو بیاض یقع فی الجسد لعلۃ, ایک سفید داغ ہوتا ہے, یقع جو آ جاتا ہے, فی الجسد جسم میں, انسانی جسم میں, لعلۃ کسی بیماری کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے جسم میں کسی سفید داغ کا ظاہر ہونا, اس کو کہا جاتا ہے برس, یہ ایک بیماری ہے. تو الابرس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ المصاب بالبرس, جو برس کی بیماری میں مبتلا ہو, اس کی جمع ہے برسن. ابرس کی جمع کیا ہے؟ برسن. پھر الاعمى کا لفظ پڑھا تھا ہم نے. اعمى کس کو کہتے ہیں؟ من ذهب بصره, یہ وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ چلی جائے, کلہ ساری کی ساری, یعنی مکمل نگاہ اس کی چلی جائے, من عینیہ اس کی دونوں آنکھوں سے, کلتیہما یعنی ان دونوں آنکھوں سے اس کی نگاہ چلی جائے, اس شخص کو کہتے ہیں الاعمى. اس کی جمع کیا ہے؟ عمیون, سمن بکمن عمیون. اور اس کی مؤنس کیا ہوگی؟ عمیاء, عمیاء. اور عمیاء کی جمع ہوگی عمیون. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اعمى آدمی جو نابینا ہو, اور عمیاء عورت جو نابینی ہو, تو ان دونوں کی جمع ہے عمیون. پھر ہے الاقرع, یہ وہ ہے کہ من ذهب شعر رأسه من آفت, من وہ شخص ہوتا ہے کہ ذهب شعره, جس کے چلے جائیں بال, رأسه اس کے سر کے, من آفت کسی آفت کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے, اور اس کی جمع ہے قرع. پھر ہے لفظ الجلد, جلد کہتے ہیں غشاء الجسم, جسم کا کور, غشاوتن پڑھا نا, تو جسم کا کور, اس کی جمع ہے جلودن. بدلناہم جلودن غیرہا. پھر بعث, اس کا فعل مضارع کیا آئے گا؟ یبعث, تو اس کا مطلب ہے ارسلا, ارسلا اس نے بھیجا, تو مصدر کیا ہوگا؟ باسن, باس. پھر ہے القذر, اس کا مطلب ہے الوسخ, الوسخ کس کو کہتے ہیں؟ میل یا میلا, اس کی جمع ہے اقذار, قذر کی جمع اقذار. پھر قذر الشیء, قذر فعل مضارع کیا ہوگا؟ یق ذرو, تو قذر الشیء کا مطلب کیا ہے؟ کریہہ لوسخہ یا لوسخہ, اس کی میل اور گندگی کی وجہ سے, کریہہ اس نے اس کو ناپسند کیا, وجتنبہ اور اس سے اجتناب برتا یعنی الگ رہا. تو قذر الشیء کا مطلب کسی چیز کو گندا سمجھنا اور اس سے پرے رہنا. پھر ہے مسح الشیء, مسح کا فعل مضارع یمسح, تو مسح کا مطلب کیا ہوا؟ امر یدہ علیہ, امر کا مطلب ہے گزارنا, اس نے گزارا یا پھیرا اپنے ہاتھ کو, علیہ اپنے اوپر, امر یمر امرارن. ٹھیک ہے, تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ مسح کا مصدر مسح یمسح مسحن. پھر ہے الابل, یہ الجمال والنوق, جمال کس کی جمع ہے؟ جمل ان کی, اور نوق کس کی جمع ہے؟ ناقۃ ان کی, تو ابل کا لفظ اونٹ اور اونٹنی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے الناقۃ العشراء, اس کو کہتے ہیں ما مضى على حملها عشر اشہر, یعنی وہ اونٹنی کے گزر چکے ہوں اس کے حمل پر عشرۃ اشہر دس مہینے, یعنی جس اونٹنی کے حمل کے دس مہینے ہو چکے ہوں اس اونٹنی کو کہتے ہیں الناقۃ العشراء. اس کی جمع ہے عشار, واذا العشار عطلت. پھر ہے رد الشیء الیہ, رد الشیء, رد فعل مضارع, یرد رد یرد, تو رد الشیء الیہ یعنی اس نے لوٹایا چیز کو اس کی طرف. دوسرا کیا مطلب ہوا, اعادہ, اس نے پلٹایا یا لوٹایا اس چیز کو اس کو. پھر ہے ابصرا, جس کا مطلب ہے نظر ببصره فرآ, یہ مطلب ہے اس کا ابصرا کا, یعنی نظر اس نے دیکھا, ببصره اپنی آنکھ سے, فرآ تو اس کو نظر آیا یا اس نے دیکھا. ٹھیک ہے, ابصرا کا مطلب یہ ہوگا. الغنم, یہ لفظ جو ہے اسم جنس, یہ اسم جنس ہے, یعنی جو وہ جنس ہے نا کوئی بھی, تو کسی جنس کے لیے کوئی لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ نام ہوتا ہے. ایک تو نام جو ہے مثلا رجل لفظ ہے, رجل یہ اسم جنس ہے, یعنی ہر آدمی کو کہا جائے گا یہ رجل ہے. پھر اسی طرح انسان ہے, اب انسان بھی اسم جنس ہے, یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس طرح یہ لفظ الغنم بھی ایسی ہے. تو یہ اسم جنس ہے, یطلق علی الضأن والمعز, یہ لفظ بولا جاتا ہے ضأن پر, ضأن بھیڑ, اور معز بکری, یعنی دونوں پر بولا جاتا ہے. الشاتو, شاتو تا کے ساتھ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو الواحدۃ من الغنم, غنم جو ہے نا بھیڑ بکریوں کا جو غنم ہے بکریاں, ان میں سے ایک, اس کو کہا جاتا ہے شاتو. ٹھیک ہے, یہ تا کو شو کرنا ہے, سٹاپ نہیں کرنا ہے, یہاں سٹاپ کریں گے تو کیا بن جائے گا, شاہ. ہاں, پھر وہ نہ ہو کہ وہ کوئی اور لفظ بولیں. تو یقال للذکر والانسا, یہ بولا جاتا ہے لفظ میل کے لیے اور فیمیل کے لیے, الشات کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس کی جمع کیا ہے, شا ان, اور دوسری کیا ہے, شیا ہن. شا ان حمزہ ہے اور دوسرا شیا ہن ہا ہے. پھر شاتن والدن, یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے. تو والد کا مطلب کیا ہوگا, پیدا کرنے والی, یعنی حاملن, تو یہ مطلب بنے گا شاتن والدن, یعنی وہ حامل ہے. انتج فلانن, انتج اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نتیجت ابلہ, نتیجہ سے ہے, نتیجہ دکھایا فلان نے, انتجت فلانن, یا نتیجت ابلہ, اس کے اونٹوں نے نتیجہ دکھایا یا دکھایا گیا نتیجہ اس کے اونٹوں کا, یعنی کیا مطلب ہوگا, ای وضعت, یعنی اس نے جنا. پھر ولد الشاتا, ولد یولد تولید, کیا مطلب, تولا ولادتہا, تولا وہ والی بنا یا مالک ہوا یا ذمہ دار بنا, ولادتہا اس کی ولادت کا, اس کی پیدائش کا. تو کیا مطلب کہ اس نے بکریاں جنی یا بکریاں خوب ہوئیں, ولد الشات کا مطلب. پھر الوادی, کل منفرج بین الجبال, ہر منفرج کھلی جگہ, بین الجبالی پہاڑوں کے درمیان پہاڑوں کے درمیان کی ہر کھلی جگہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وادی، الوادی بھی کہہ سکتے ہیں، وادن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ال لگے گا تو یا آئے گی، ال نہیں لگے گا تو وادن ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ اودیتن. تو قولہ کان لہذا وادن من الابلی، تو جس طرح حدیث میں آیا نا کہ کان لہذا تھا اس ایک کے لیے یا ہو گئی اس ایک کے لیے وادن، ایک پوری وادی، من الابلی، اونٹوں سے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ای مل او وادن من الابلی، یعنی پوری وادی بھری ہوئی تھی من الابلی، اونٹوں سے. پھر ہے الہیئتو، ہیئت، اس کا مطلب کیا ہے؟ الحالو، حالت. پھر لفظ الحبل، تو یہ معروف ہے، یعنی جانا بوجھا لفظ ہے. کس کو کہتے ہیں؟ رسی کو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اس کی جمع کیا ہے؟ حبال. تو والمراد بالحبال ہونا، حدیث میں یہاں پر حبال سے مراد کیا ہوگا؟ اسباب الرزق، رزق کے اسباب. پھر ہے البلاغ، ما يتوصل به الى الغایت، یہ بلاغ کا مطلب ہے، یعنی وہ چیز کہ یتوصل به، پہنچا جائے اس کے ذریعے سے، الى الغایت، انتہا تک، یعنی کسی چیز کے ذریعے بندہ انتہا تک پہنچے اس کو کہتے ہیں بلاغ. ٹھیک ہے، یعنی دعوت جو ہے ایک چیز ہے، اب اس کو انتہا تک پہنچانا یہ مطلب ہے بلاغ، اسی سے تبلیغ ہے. ٹھیک ہے، اس علم کو یا اس دعوت کو بندہ اپنے پاس رکھے اور کہے جی میں تو بلاغ کر رہا ہوں، یہ تو بلاغ نہیں ہوگا، وہ تو اپنے پاس رکھا نا اس نے، آگے پہنچانا. تبلغ بکذا، عربی میں یہ بولا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اکتفا بھی، اس نے اس پر اکتفا کیا. تبلغ بکذا کہ مطلب کیا ہے؟ اکتفا بھی، اس پر اکتفا کیا. پھر ہے ورث فلانن المال، وارث بنایا فلان کو مال کا، یہ مطلب بنے گا، یعنی سارا مالو ہو الیہ بعد موتہ، سارا ہو گیا، مال ہو اس کا مال، الیہ اس کی طرف، یعنی چلا گیا اس کا مال الیہ دوسرے کی طرف، بعد موت ہی اس کی موت کے بعد، کسی کی موت کے بعد اس کا مال کسی اور کی طرف چلا جائے تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ورث فلانن المالا. تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ وراثتن، ورث یریث وراثتن، ویسمى ما ورث، اور نام لیا جاتا ہے اس چیز کا یا نام رکھا جاتا ہے اس چیز کا جو وارث کیا جائے، تراثن و میراثن، اس کو تراث کہتے ہیں یا میراث کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو چیز چھوڑ دی جائے اور کوئی اس کا مالک بن جائے، بطور وراثت کے کوئی بندہ چھوڑ گیا تو اس کو کہا جاتا ہے تراث یا میراث، یعنی ترکہ، بندہ جو چیز چھوڑ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے باقیوں کے لیے، یہ ان کا ورثہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو میراث بھی کہتے ہیں، تراث بھی کہتے ہیں. پھر ہے ادعا الشیئہ، ادعا، زعمہ له حقا کان ام باطلا، زعمہ له، اس نے دعویٰ کیا، سمجھا ہو اس کو، لہو اپنے لیے، یعنی کسی چیز کو کوئی اپنے لیے سمجھ بیٹھے کہ یہ میرا ہے یا میری ہے، تو اس کو کہتے ہیں ادعا الشیئہ، کہ اس نے چیز کا دعویٰ کیا ہے. دعوے کا مطلب، یعنی یہ میری ہے، تو یہ دعویٰ حقا کانا ام باطلا، خواہ یہ سچ ہو یا جھوٹا ہو. ٹھیک ہے، تو دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میری چیز ہے. لیکن والاسم الدعوى، اور اس کا اسم کیا ہوگا؟ دعوى. ٹھیک ہے، پھر سیرہو الی کذا، وہ پھیر لے گیا اس کو الی کذا طرف اس کے، اس کا مطلب حولہو الیہ، حول یحول تحویل، تحویل قبلہ، تو اس نے پھیرا اس کو اپنی طرف، تو یہ سیرہو جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کا یہ مطلب ہوگا سیرہو الی، پھر رد علیہ، رد یا رد مضارع، تو رد علیہ کا مطلب کیا ہے؟ اجابہ، اس نے اس کو جواب دیا. جی سیرہ، پھیر لے گیا وہ ہو اس چیز کو الی کذا طرف اس کے، تو دوسرا مطلب کیا؟ حولہ الیہ، اس نے اس چیز کو اپنی طرف پھیر لیا، یہ مطلب ہوگا سیرہ الی الیہ، کہہ دیں آپ الی کذا کی وجہ الیہ کہہ دیں تو مطلب کیا؟ حولہ الیہ. چلیے البعیر، اونٹ، یہ کس کو کہتے ہیں؟ ما صلح للرکوب والحمل من الابل، بعیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کو جو مناسب ہو، درست ہو، للرکوب سواری کے لیے، والحمل اور سامان اٹھانے کے لیے، من الابل اونٹ میں سے، اونٹوں میں سے وہ اونٹ جو سواری کے لیے اور سامان اٹھانے کے لیے مناسب ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ البعیر. وذالک، اور یہ یعنی بعیر کا لفظ اس اونٹ پر تب بولا جاتا ہے، اذا استکمل اربع سنوات، جب وہ مکمل کر لے چار سال، یعنی چار سال کا وہ پورا ہو جائے، تو اس سے چھوٹا ہو تو اس کو بعیر نہیں کہیں گے، چار سال سے عمر کم ہو تو اس کو بعیر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. وَيُقَالُ لِلْجَمَلِ وَالنَّاقَةِ بَعِيرٌ، اور کہا جاتا ہے اونٹ کو بھی اور اونٹنی کو بھی، کیا؟ بعیر، یعنی بعیر کا لفظ دونوں کے لیے پھر بولا جاتا ہے اگر وہ فور پلس ہو جائیں تو. اس کی جمع کیا ہے؟ اباعرو، بعیر کی جمع اباعر، اور دوسری کیا ہے؟ اباعیر، اور تیسری ہے بعرانن. وہ تو عیر ہے، وہ تو قافلہ ہے، یہ بعیر ہے، عیر کا مطلب کوئی بھی قافلہ. جی ابن السبیلی، بیٹا راہ کا، تو مراد کیا ہے؟ المسافر، مسافر. پھر کابرن، یہ لفظ آیا ہے کابرن عن کابرن، تو کابر کا کیا مطلب؟ کبیرن، بڑے. پھر لفظ جہد فلانن، جہد یج ہد، تو جہد فلانن یعنی مطلب کیا؟ الح علیہ فی السوالی، اس نے زور ڈالا، الحا لفظ سنا ہے نا، الحا کا مطلب دعا میں خوب زور لگانا، کہتے ہیں نا آہوزاری اور الحا سے دعا کی، تو الح کا مطلب زور ڈالنا، علیہ اس پر، فی السؤال سوال میں، یعنی کسی کو سوال پیش کرنا اور پھر اس سے سوال پر زور ڈالنا کہ اب اس کا جواب دیجیے. وتقدیر الکلامی، اور حدیث کے الفاظ کا مطلب کیا ہوگا؟ مراد تقدیر الکلام، یعنی پوری کلام کے مقدر بات، چھپی ہوئی بات کیا ہوگی؟ لا اجہدک، یعنی نہ میں زور ڈالوں گا تجھ پر، نہ میں اصرار کروں گا تجھ سے، یعنی لا الح علیک، نہ میں اصرار کروں گا تجھ پر، برد شیئن کسی چیز کے واپس کرنے میں، اخذتہ جو تم نے لے لیا ہے یا جو تم لے لو گے، یعنی آج جو کچھ تم لے لو گے میں کوئی اصرار نہیں کروں گا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو واپس کر دو، باقی لے جاؤ، نہیں، جو لینا ہے لے جاؤ. یہ پڑھا نا ہم نے حدیث میں، سأل فلانن الشیء، سوال کیا فلاں کو چیز کا، یعنی طلبہ منہ، جس کا مطلب کیا ہوگا، اس نے اس سے مانگا اس چیز کو. مثلا تقول، جیسے تم کہتے ہو، سألت المدرس کتابا فی النحو، میں نے پوچھا ٹیچر سے کتاب کے بارے میں جو نحو میں ہو. تو یہ ہے سأل فلانا الشیئا. پھر یا سألنی زمیلی دفتری، مانگی مجھ سے میرے ساتھی نے میری نوٹ بک. دفتر کا مطلب میری نوٹ بک، نہ کہ دفتر، کہ یہ دفتر مجھے دے دو اور تم گھر جا بیٹھو، یہ تو نہیں ہو سکتا. وَسَأَلَهُ عَنْ كَذَا، ٹھیک ہے، سَأَلَهُ عَنْ، اس کا کیا مطلب ہوگا، اسْتَخْبَرَهُ عَنْهُ، سألا اس نے سوال کیا، ہو اس سے، عن کذا کسی چیز کے بارے میں. تو سألا عن کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا، سوال کرنا. تو دوسرا مطلب کیا ہے، استخبرہ عنہ، اس نے اس سے خبر مانگی اس کے بارے میں. جیسے تقول سألت المدیر عن موعد الاختباری، میں نے مدیر سے یعنی پرنسپل سے پوچھا، عن موعد الاختباری، امتحان کی تاریخ کے بارے میں کہ کب ہوگا. سألت المدیر، میں نے پوچھا پرنسپل سے، عن کے بارے میں، موعد الاختبار، امتحان کے موعد کے بارے میں. موعد کا مطلب جائے وعدہ یا وعدے کا وقت، دونوں ہیں. موعد کا لفظ اس میں زمان اور اس میں مکان دونوں کر لیں تو جائے وعدہ، یعنی کون سی جگہ پر امتحان ہوگا اور کب ہوگا، تو یہ موعد کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے. کتنا جامع لفظ ہے. پھر سخط علیہ، وہ ناراض ہوا. سخط، سخط اللہ علیہم آتا ہے نا قرآن مجید میں کہیں، تو ناراض ہوا وہ علیہ اس پر. سخط یس خط، تو دوسرا مطلب کیا ہوا، غضب علیہ، وہ غصے ہوا اس پر. لم یرض عنہ، نہیں وہ خوش ہوا اس سے. تو یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں سخط علیہ کے. تو حدیث میں کیا ہے، فسخط علیہ، تو سخط علیہ کی ضد کیا ہے، رضی عنہ، وہ خوش ہو گیا اس سے، یا ناراض ہو گیا اس سے، خوش ہو گیا اس سے. ومصدر سخط، سخط کا مصدر کیا ہوگا، سخط و سخط، اور مصدر رضی کا کیا ہوگا، رضن و رضاء و رضوان و مرضات. اب ہم نام رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، رضا اور رحمان، ہے نا. رضا رے کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، یہ کیا ہے، رضا. نام بھی رکھتے ہیں لوگ، محمد رضا، کیا نام ہے جی، میرا نام رضا ہے. رضا نام نہیں ہوتا، رضا ہوتا ہے. اگر مصدر دیکھیں رضن، اس کو رضا بنانا ہے تو وہ بھی، یا رضا ان، یہ بھی مصدر ہے، تو رضا، دونوں را کے نیچے زیر ہے. پھر اسی طرح امسک الشیئ علی نفسہ، روک لیا اس نے چیز کو، علی نفسہ، اپنے اوپر. کیا مطلب، حبسہ، اس نے روک لیا اس کو. ٹھیک ہے، تو الفاظ بہت سے تھے، اس کی وضاحت انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کی ہے. تو یہ تو ہیں المفردات، توضیح المفردات. جی کوئی سوال ہے؟ جی جی جی. امسک الشیء علی نفسہ، امسک کا مطلب اس نے روک لیا، الشیء کسی چیز کو، علی نفسہ اپنی ذات پر، اپنے اوپر. تو دوسرا مطلب کیا ہوگا، حبسہ، اس نے حبس یعنی روک لیا اس کو. اس لیے جیسے کسی کو جیل میں بھیجتے ہیں نا تو کہتے ہیں محبوس ہے، کہ وہ روک لیا گیا ہے. تو یہ وہ لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مفردات تھے, یہ ان کی شرح تھی. اور کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ جی ہاں, حمل و بعیر کا لفظ قرآن میں آتا ہے, یعنی ایک اونٹ کا حمل, وزن, یعنی ایک اونٹ جو بوجھ اٹھاتا ہے اتنا ہی, ولہو حمل و بعیر, جو وہ لے آئے گا بادشاہ کا پیمانہ, اس کو ہم ایک اونٹ کے وزن کے برابر اور بھی دے دیں گے. تو یہ انعام رکھا تھا انہوں نے. اچھا چلیے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ باقی پھر. السلام علیکم.